All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så, gå och lägg dig nu, Saxon. Gå och lägg dig. Gå och lägg dig. Ja, hej på er. Det är Saxon här och Jonas Slättung. Nu lägger han sig ner här. Saxon, min hund, han är med i studion. Det är han i stort sett alltid. Du lyssnar på Hell Morgon. Det hör du i jingen här kanske. Så att onödigt att jag sa något om det egentligen. I tried. Den brukar räknas som en av de första hårdrockslåtarna, eller så räknar man inte den som det. Det är lite olika hur man vill göra, men den, det är det här riffet, tror jag, som gör att man ibland räknar den som en hårdrockslåt. Satisfaction var det i alla fall med Rolling Stones. Finns med på en platta som heter Out of Our Heads och kom 1965 redan, så det gör att det är en ganska så tidig låt. Jag pratade med en kompis faktiskt i förrgår var det, om detta, just att det här med hårdrocken, att den liksom, man brukar säga, ja men det kommer Black Sabbath eller det kommer Zeppelin eller det kommer Deep Purple och så här. Det är inte riktigt så det går till, att någonting bara helt plötsligt föds så där, utan det kommer ju en, det är en gradvis, en stegvis utveckling oftast, och det finns ju då till exempel Satisfaction, och det finns också Kinks låtar och sådär som var väldigt tidiga och ganska så riffiga, så man kan se en tydlig linje till hårdrocken från dem. Innan detta var det Stone Temple Pilots med Interstate Love Song, en riktigt, riktigt bra låt som ju faktiskt känns bättre idag än man gjorde när den kom, tycker jag personligen. Jag tyckte att det lät som en sån här, ja, vad ska man säga, en kopia på alla Seattle-band, alla grunge-band, Stone Temple Pilots, att de har liksom tagit de bästa delarna från alla grunge-banden och gjort någon slags mishmash, och liksom det här kommer att sälja. Och lite så kanske det var, men det är ändå en bra låt och en bra skiva, den platta som den är med på, som heter Purple, kom 1994. Nu så är det dags för lite Robert Palmer. Thank you.

80.7 and 95.4 Pirate Rock. Jag ber redan nu då alla religiösa människor och kanske gamla, känsliga och unga små barn att hålla för öronen, för nu kommer jag att svära eftersom jag kräver denna emotion som jag nu kommer att ge uttryck för, kräver en svordom. Det här är så jävla bra helt enkelt. Royal Blood, Where Are You Now, tycker jag är fantastiskt bra. Vinyl, vinyl heter skivan, kom 2016. Bara en sån sak är ju värd att hyllas. Innan det då var det Death Angel, detta fantastiska band med Seemingly Endless Time. Nu så ska vi till en man som faktiskt är skivbolagskollega med mig. I mitt band We Sell the Dead så ligger vi på samma label som Alice Cooper. to Pirate Rock. The Man on the Silver Mountain med Rainbow från första Rainbow-plattan som heter Ritchie Blackmore's Rainbow, eller bara Rainbow, det beror på hur man vill ställa sig i frågan om huruvida det är en soloplatta eller en bandplatta. Men jag brukar säga att det är Rainbow och Man on the Silver Mountain. Sångare på den här plattan var ingen mindre än den något kortvuxne men ändå väldigt kraftfulla Ronnie James Dio. Och jag tänker att då, varför inte spela en låt med Dio där han faktiskt besjunger sin tid i bandet Rainbow. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. The Go Goat med Ghost hör du här. Innan det var det Dio med Rainbow in the Dark. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, sitter och är mjuk och mysig fast samtidigt lite hård för att få dig att vakna till liv. En Hellmorgon som till exempel idag, lördag morgon. Jag sitter där fram till 12, mellan 9 och 12 lördagar och 9 och 12 söndagar. Så är jag ditt Pirate Rock-sällskap helt enkelt. Kicking in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. I want to hear.

Rydsbilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. På Elgiganten finns all elektronik ditt företag behöver. Skaffa ett företagskonto på elgiganten.se/företag. En smidig affär. Tjena, Pontus Gårdinger här. Det finns redan många bra anledningar att spela på snabbare.com. Men håll i hatten, för nu har vi dessutom en snabbare bonus. Vi dubblar din första insättning upp till 2 500 kronor. Inte illa. Spela snabbare på snabbare.com. Termia! Nu lanserar vi på Termia utbytespumpen. Det perfekta valet när du ska byta värmepump. Termia! Utbytespumpen.se. Hallå? Du spelar Leicester på lördag. Menar du fester? Nej, Leicester. Klubben. Du vill gå på fester. Här är några klubbar. Det går ju inte. Spela på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See on Saturday. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Helmorgon med Jonas Slättung. One You Love To Hate, ja, så heter den. Låten med Halford, med Rob Halford naturligtvis på sång, men också som gästande vokalist Bruce Dickinson. Båda dessa män hade ju under 90-talet lämnat sina band, i Bruce Dickinsons fall Iron Maiden och i Rob Halfords fall Judas Priest. Men nu är ju båda tillbaka, och med den äran får man säga. The One You Love To Hate, en fantastisk låt ifrån plattan Resurrection. Om en liten stund så ska vi gå in på lite saker som har hänt detta datum den 22 september i rockens historia. The talisman I said. Crystal Ball med och av faktiskt Candlemass. Pirate Rock, the home of rock music. Mm, så är det. Den 28 september 1974. Det var datumet då Bad Company, om ni vet vilket band det är. De åkte upp till första platsen på amerikanska albumlistan med debutskivan som heter just Bad Company. Ja, jag vet om ni vet vilka Bad Company är, så är det Paul Rodgers och Simon Kirk från bandet Free och Mick Ralps som kommer från Motte Hoople som vi hörde för en stund sedan, och Boz Burrell var med också och spelade bas. Han hade varit med i King Crimson innan. De bildade Bad Company och den första plattan åkte upp på första listan på amerikanska albumlistan precis just detta datum 1974. Wildfire Woman med Bad Company hör du här i Pirate Rock och i programmet Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Ett program där vi ibland med jämna mellanrum eller ganska ojämna mellanrum faktiskt, om man ska vara PT, tar upp saker som har hänt i rockhistorien. Och det här datumet den 28 september fast 1974 så seglade brittiska Bad Company upp på första platsen på amerikanska albumlistan med sin första platta som heter bara Bad Company. Dock så var ju inte den här låten med på den skivan, för den är med på andra plattan som heter Straight Shooter och en kanske något mer, hur ska vi säga, kalenderbitande radiojournalist hade väl valt en låt ifrån just den skivan, men jag ville spela den här låten för jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Sad voices that call in, our precious girl, she can't be gone. A bit of this morning, and Betty's stalling, went out and started a day. Wasn't there a dream last night, like a spring never ending? Still the water runs clear through my mind. On the field I can see a fiddler, the fiddler on the green, and the sad boy. I took him to I, would you mind, would you mind, would you mind if I take you? You are listening to Pirate Rock. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Lite socker på mig. Det bad Def Leppard att det skulle göra. Pour Some Sugar On Me från Hysteria-plattan 1987. Innan det så var det Demons and Wizards från plattan Demons and Wizards. Låten heter Fiddler on the Green, kom 1999. Till Emmens trubbaduren.

moonlight. It's all right. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's caught me in its spotlight. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. On this long hot summer night. Dancing in the moonlight. En av världens mest livsbejakande låtar får du dig till livs här när klockan har passerat 20 över 10 här i helgmorgon med mig, Jonas Slättung i Pirate Rock. Thin Lizzy var detta med Dancing in the Moonlight. Pirate Rock, the home of rock music. Och om en liten, liten stund så ska vi plocka fram ännu mera saker som har hänt detta datum den 28 september i rock- eller musikhistorien. Som Rock is Dead från skivan Mechanical Animals 1998. Kom den. Pirate Rock, the home of rock music. Och den 28 september 1991, ja, vad hände då? Jo, då släppte Guns N' Roses inte en utan två plattor. Två stycken album som heter Use Your Illusion 1 och Use Your Illusion 2. Och bägge de här två plattorna, de samma dag de släpptes så de debuterade helt enkelt på plats nummer 1 och plats nummer 2 på engelska albumlistan och seglar så småningom, inte direkt men ganska så snart, upp på både plats 1 och nummer 2 även på USA-listan. Från dessa båda skivor väljer vi naturligtvis en enda låt. Vi tar den allra, allra första låten på den allra, allra första skivan. Right Next Door to Hell. Den september som du är idag, fast 1991, då valde Guns N' Roses helt enkelt, eller om man så vill, valde Guns N' Roses att presentera sig på detta sätt. Det här var öppningsspåret på första Use Your Illusion-skivan. Bägge två, de plattorna Use Your Illusion 1 och Use Your Illusion 2, släpptes alltså 28 september 1991. Comes walking. listening to Pirate Rock. I've come so close. It's almost hard to believe. When you're up close, it blinds you brilliantly. Just one rush could change your life forever. Just one push can end it all together. Why can't we learn from the plague that surrounds us? A glance at you and me, learn from my mistakes. There's no shoulder to cry on. Learn From This Mistake heter låten. Av och med Down, Phil Anselmos band efter Patera. Den här finns med på plattan nummer 2 som heter A Buzzle In Your Hedgerow, kom 2002. Vi hör också Joan Jett and the Blackhearts, men låt vi inte brukar spela så ofta, eller någon annan med för den delen. Crimson and Clover heter den låten. 90.7 and 95.4 Pirate Rock.

Köp en rosa lott så går extra pengar till Bröstcancerförbundet. Sverigelotten från Folkspel, föreningarnas eget spelbolag. And now back to music on Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Frost and leaves cover your eyes. I look into a lake of time. Put your hair back into place and try to read the Sanskrit of your face. Anytime you want me, oh, I'll fill your silences. Anytime you want me, oh, I'll be your comfort. Anytime you want me, oh, I'll keep our memories intact. If I can bring them back. Oh. Metalbandet Poses med låten Scattered finns med på plattan Solid State. Är det så att du undrar vad det är du lyssnar på, så kan jag tala om att du lyssnar på Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och tillsammans så ska du, ni och jag liksom vakna till liv på helgen, är tanken. Jag gör det genom att jag pratar med min oerhört sköna, sensuella och varma stämma. Och spelar bra musik för er också. Till exempel så har jag plockat fram en gammal låt från 1974. Och en platta som heter Ain't Life Grand, låten heter Keep On. Får se om ni vet vilka det är som har gjort den. Keep on, keep on. Black Oak, Arkansas. Black Oak, Arkansas. Black Oak, Arkansas heter de om man vill kolla upp det. Man kan vara lite svårt. Arkansas är ju sånt där jobbigt amerikanskt delstatsnamn som inte låter alls som det stavas. Arkansas stavas det, men uttalas Arkansas. Så kan det gå. Come at the grand line, making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Från soundtracket till filmen Djurkyrkogården baserad på Stephen Kings bok skulle jag säga. Så försvann djuret där precis när jag pratade lite konstigt. Pet Cemetery med Ramones här finns också med på deras platta Brain Drain som kom 1989. Och numera så har det ju kommit ytterligare en filmversion av den här boken eller filmen eller vad ska man säga. Pet Cemetery. Så att ni kan välja vilken ni vill kolla på där helt själva. Innan det var det Five Finger Death Punch med låten som hette Så mycket som. Ska vi se om jag får fram det här också. Wrong Side of Heaven. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, rock music indeed. Och när det gäller just rock music så finns det ju vissa skivor, klassiska album som liksom är så där perfekta. De är så bra, de har så mycket bra låtar och låter så bra, alltså har så bra sound och det spelas så bra och omslaget är så snyggt och perfekt för skivan och allt sånt där, att alla liksom stjärnorna har lagt sig i rätt formation för just den här skivan. Så är fallet med nästa skiva. Det är en platta som kom 1980. En skiva som egentligen aldrig skulle funnits faktiskt, för att det var inte alls tänkt att sakerna som hände i det här bandet skulle ha hänt. Det var nämligen så att man förlorade sin sångare precis i början på 1980 och alla trodde att ja, nu är ju sagan slut med det här bandet. Naturligtvis. Så var det inte alls. Man fick en ny sångare. Man släppte en ny skiva bara några månader efter att första sångaren hade dött faktiskt. Man gick alltså in i studion ganska snabbt och gjorde den här skivan. Och det visade sig att den här plattan blev faktiskt det bästa, tycker jag man kan säga, som den här gruppen någonsin har släppt. Thank you.

Den uppkopplade stämningen i bonusfamiljen presenteras av Kungälv Energi. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen styr. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. And now back to music on Pirate Rock. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name. In a rose tattoo, in a rose. Dropkick Murphys Rose Tattoo hör du här i Helgmorgon med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 12 och spelar musik för dig. Music. na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. April Wine med You Could Have Been a Lady från plattan On Record som kom 1972 faktiskt, ska jag säga. Innan det, Evil Twin med Anthrax från For All Kings-plattan som kom 2016. Nu så plockar vi fram lite Axe för er. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. As far as I can go, for all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Listening to Pirate Rock. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm about to see. Weather hörde här i helgmorgon. Innan det var Linkin Park med In The End och Axe. Först är med Fantasy of Love. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. But no one seemed to be around. You maybe should think of the good times, 'cause there's so many ways you can go. Take a look at yourself, you're still very young, and me games always take very. Skivan med det fantastiskt fina namnet Pink Bubbles Go Ape som kom 1991 hörde vi Number One, låten alltså med gruppen Halloween. Nu är det dags för lite pengarelaterat snack.

morgon. En liten stund till, 5:12 för mig, Jonas Löfven. Det här var Aerosmith med Dude Looks Like a Lady från skivan Permanent Vacation. Nu tänker jag att vi tar fram The Night Flight Orchestra. Light med Night Flight Orchestra, näst sista låten i dagens helgmorgon. Sista låten blir Van Halens You Really Got Me. Jag säger tack och adjö och så ses vi imorgon klockan 9. Hej då! Don't ever let me